Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Günaydın. Bu haftanın başarılarla dolu bir günündeyiz. Ne güzel. Önce kampanyaları anımsatalım, sonra nasıl başarıya ulaştıklarını anlatalım. Türkiye'nin değişmeyen ve yıllardır çözülemeyen problemlerinden biri de öğretmen atamaları. Her yıl sınırlı sayıda yapılan atamalar nedeniyle yıllardır birçok öğretmen mesleğini yapamıyor. Ancak bu defa yüzümüzü güldüren bir haberimiz var. İlk kampanyanın konusu Almanca öğretmenleri. Daha önce Sezen Sivri tarafından atamalarda 3 kişilik kadro açılan Almanca öğretmenlerinin mağduriyeti giderilsin talebiyle başlatılan kampanyayı duyurmuştuk sizlere. Sezen, Abdullah Gül'e yönelik başlattığı imza kampanyasında diyordu ki, geçtiğimiz Eylül ayında 40 bin kişilik öğretmen ataması yapıldı. Bu atamalarda Almanca öğretmenliği için 3 kadro ayrıldı. Benimle aynı durumda olan binlerce Almanca öğretmeni arasından benim şansım yılbaşı piyango biletine büyük ikramiyenin isabet etmesi ihtimaliyle neredeyse aynı. Biliyoruz ki resmi olarak 3000'den fazla kadro açığı var. Bu kadar çokken açık, neden 3 kadro verildiğini araştırdığımızda nedeninin Eğitimsen'in Milli Eğitim Bakanlığı'na açtığı dava sonucunda Danıştay'ın Anadolu liselerine ilk atamayı durdurması kararı olduğu sonucuna vardık. Peki bu hepimizi nasıl etkiliyor? Almanca dersi hemen hemen tüm Anadolu liselerinde zorunlu ikinci yabancı dil dersi. Fen liseleri, öğretmen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde de seçmeli dil olarak okutuluyor. İlk atamalar durdurulunca Almanca öğretmenlerinin atanabileceği neredeyse hiç okul kalmadı. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yönetmelik çıkararak bu haksızlığa engel olması ve adil biçimde ihtiyaç oranında öğretmen kadrolarının atanmasını istiyoruz, diyor Sezen. Ve Almanca'nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu söylüyor ve ekliyor. Almanca bilgisi sayesinde 180 milyon Avrupalıyla ana dilinde iletişim kurmak mümkün. Dahası Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. Türkiye'de 1000'den fazla Alman şirketi bulunuyor ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Almanca bu yüzden Türkiye'deki ticaret ve turizm açısından ülke ekonomisine en çok etkiyi gösterecek ikinci dil durumunda. Diğer yandan lise çağındaki öğrencilerin üniversiteye hazırlık döneminde ikinci yabancı dil öğrenmeye çok fazla vakit ayırmadıklarını tespit ettik. Özellikle yabancı dil bölümlerinde de ikinci yabancı dil dersinin sayıca yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle ikinci yabancı dil derslerinin birinci yabancı dil dersleri gibi ortaokul döneminde başlaması daha sağlıklı. Böylece hem daha hevesli, enerjik bir ortamda hem de yeteneğin daha erken keşfedildiği dönemde öğrencilerimize eğitim verebiliriz demişti. Almanca dil eğitimine gereken önemin verilmesini ve öğretmenlerin mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesini talep etmişti Sezen. Kampanyası başarıya ulaştı. Geçen sene verilen 3 kadrodan sonra Almanca öğretmenlerine bu sene 410 kişilik kadro verildi ve böylece %101 artış var. Sıradaki haberimizin konusuysa MS hastaları, yani multiple sclerosis. Hatırlarsınız, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelik MS hastalarının SSK kapsamında malulen emekli sayılması talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Kampanyayı başlatan Meral Hüdaverdi sıkıntısını şöyle ifade etmişti. Çünkü ben bir MS hastasıyım. Çünkü ben bir anneyim. Çünkü ben ayaklarımın üzerinde durmak isteyen bir vatandaşım. Çünkü hastalığımızın tedavisi henüz bulunmamakta, sözleriyle dile getirmişti. Meral'in kampanyası başarıya ulaştı. Meral kampanyasının başarısını şu sözlerle duyurdu. MS hastalarının artık malulen emeklilik yolu açıldı. Tüm MS'daşlarıma öncelikle acil şifalar diliyor ve mağduriyet yaşayan hasta arkadaşlarımızın tedavisi olmayan bu hastalıkla yaşarken geçirdiği ataklarla iş bulamama sorunu ve maddi zorlukları bir MS hastası olarak çok iyi biliyorum. Kampanyamızı paylaşıp imzalayarak destekleyen ve bu yasayı meclise getiren herkese çok teşekkürler. Evet, Ataşehir'den bu sefer bir haberle devam ediyoruz. Hatırlarsınız, Doğan Kaytan tarafından Ataşehir Halk Kütüphanesi'ni istiyor talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Muhatabı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgez'de olan kampanyasında Doğan talebini şu sözlerle ifade ediyordu. Bu kampanyayı başlatmamın sebebi Ataşehir ilçesinde yaşayan bir birey olarak ilçemizdeki ihtiyacı duyulan bir halk kütüphanesinin halen bulunmayışıdır. Ülkemizdeki kitap fiyatları hepimizin malumu. Bizler için okumayı bir lüks haline getiriyor. Aynı şekilde ilçe içerisinde kütüphane bulunmayışı mesafe engelini doğuruyor. Kendi adıma konuşacak olursam ortalamanın üzerinde kitap okuyan biriyim. Ve bazen önüme çıkan fiyat, mesafe ve mesafeden kaynaklı zaman problemleri benim gibi okuma alışkanlığı olan ve bu açlığını genellikle halk kütüphaneleri üzerinden gideren arkadaşlar için sıkıntısı konusu olabiliyor. Sizler de kütüphaneler için toplumumuzun eğitimi, kültürel gelişimi ve kültürel sosyalleşmede en önemli faktörlerden biridir kütüphane diyorsanız, ilçemize kütüphane kazandırma konusunda sesimizi baştan belediye başkanımız olmak üzere gerekli mercileri duyurmada bana ve Ataşehirli diğer arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kampanyamıza bir imza atmak, bir ilçenin bir kütüphane hak edebilmesi için ne gibi niteliklere sahip olması gerekiyor? İnsanlara okuyun mesajları verdiğimiz bu zamanlarda bu denli sözde gelişmişlik, çağdaş, modern bir ilçeye bir kütüphane kazandırmayacak ne kadar çelişkili bir konuma düşüyoruz demiş. Ama Doğan sesini duyurmayı başarmış. 23 Ağustos 2013 tarihinde Belediye Başkanı Sayın Battal İlgez'di inşaat çalışmalarına başlanan İçerenköy'de yapılacak olan kültür merkezi bünyesinde görme engelliler için sesli kütüphane, elektronik kütüphane ve klasik bir kütüphane bulunacağı duyurusunu yapmış. Kendilerine ilçemize kütüphane kazandıracağı için hem görme engelli arkadaşlarımız hem de kitapsever arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkür ederim diyor Doğan. Kütüphane inşaatlarında bir an önce tamamlanmasını diliyor. Ve bu şekilde başarıya ulaştığını duyurmuş bütün imza atanlara. Bir başarı da İzmir'den. Daha önce Barış Azar tarafından lise mezunu öğrencilerin eşot kartları kullanıma açılsın talebiyle başlatılan kampanyayı iletmiştik. Barış muhatabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu olan kampanyasının talebini şöyle ifade etmişti. 8 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren bu yıl lise mezunu olan öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarına binmek istediğinde kart okuyucudaki "Kartınız kapatılmıştır" mesajıyla karşılaştı. Ne öğrenciler ne de şoförler bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değillerdi. Öğrenciler eşotu aradıklarında ya da eşot ulaşım kartları şubesine gittiklerinde kartlarının yeni düzenleme ile üniversite açılıncaya kadar yani yaklaşık 2 ay kapatıldığı ve içindeki bakiyenin de o zamana kadar kullanılamayacağını öğrendiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncelikle haber vermeden böyle bir şey yaptığı için ayrıca yaz dönemiyle gelirleri düşen belediyenin açığını kapatmak için ve gözünü öğrencilerin cebine diktiği için özür dilemeli ve öğrenci kartlarını vize dönemine kadar açmalıdır sözleriyle ifade etmişti Barış kampanyasında. Ve öğrenci kartlarına yeni vizelerin yıl sonuna doğru yapıldığını ve vizelerin bir eğitim öğretim yılı değil bir vize dönemini kapsadığını söylüyordu. Ve kampanyası başarıya ulaştı. Barış kampanyasının başarısını şu şekilde ifade etmiş. Eşot baskılara dayanamayıp kartları kapatacağını söylediği tarihte yeniden açtı. Hoş, söylediği tarihten önce kapatılmıştı kartlar ama artık Ekim ayına kadar kullanılabilir halde sözleriyle duyurdu kampanyasındaki başarıyı. Evet, bir sürü başarıya ulaşan kampanya var. Siz de görmek istediğiniz değişimi yaratmak için Sezen, Meral, Doğan ve Barış gibi change.org adresine girerek kampanyanızı başlatabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.